faccia a duce, ma poi devo mie, devo. Da Londra se esc, ma l'obsta traiesc, vince mi amintesc, sa prin clip în care te văd uneori. Amintește de noi. Nu știu cum să-ți spun, să te întorci din drum și să ai răbdare, că povestea nu moare, nu moare, nu moare. Para pa pa para pa pa para ra, para pa pa para pa pa para ra, para pa pa para pa pa para ra. Vigilezi la mine, inima la ea. Para pa pa para pa pa para ra, para pa pa. Așa cu privit, reaprindem iubiri. Facem tot ce știm, poate că ne amintim ce-am avut, ce-am vrut, ce-am pierdut. Da, eu știu că o să te întorci, eu știu că n-ai vrut să fugi de tot, să uiți de tot. Nu, nu uita că sunt aici pentru tine non-stop. Știi? Ale tale sunt toate stelele și o lună, și-a mei sunt toți norii care fulgere și tună. Ale tale, ale tale, sărutări criminale, și mă uit către stele, sper că tu tot la ele. Poate așa cu priviri răscolim amintiri, reaprindem iubiri. Și mă uit către lună și tot sper că o să-mi spună că vom fi împreună.